نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوسرا پارا، آیت نمبر 142. سَيَقُولُ، ان قریب کہیں گے، السُّفَهَاءُ، بے وقوف، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَا، کس چیز میں، واللہم، پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، اللتی، وہ جو، کانو، تھے وہ، علیہا، اوپر اس کے، قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، راستے کے، مستقیم، سیدھے، وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتا، ایک امت، وسطا، وسط، معتدل، بہتر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، اوپر لوگوں کے، ویکون، اور ہو، الرسول، رسول، علیکم، اوپر تمہارے، شہیدا، گواہ، وما، اور نہیں، جعلنا، مقرر کیا ہم نے، بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلہ کو، اللتی، وہ جو، کنتا، تھا تو، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ينقلب، پلٹ جاتا ہے، علی، اوپر، عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں کے، وَإِنْ كَانَتْ، اور اگرچہ ہے، بریکٹ میں لکھیے یہ بات، لکبیرتن، البتہ بڑی، بھاری، الا، مگر، اللذین، اوپر ان لوگوں کے، ہد اللہ، ہدایت دی اللہ نے، اوپر ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناسی، سات لوگوں کے، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے، قد، تحقیق، نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پلٹنا، وجہ کا، تیرے چہرے کا، اس سمائی، آسمان میں، فلنولینک، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترباہا، تو راضی ہوگا اس پر، فولی، تو پھیر لے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر، جانب، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، وحیثما، اور جہاں کہیں، کنتم، ہو تم، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہو، اس کی جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لیعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، ولئن، اور البتہ اگر، اتیت، لاؤ تم، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، بکل، ہر، آیت، نشانی، ما، نہیں، تبعو، وہ پیروی کریں گے، قبلتك تیرے قبلے کی، وما اور نہیں، انت تو بتاب ان پیروی کرنے والا، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہیں، بعدہم ان میں سے بعض، بتاب ان پیروی کرنے والا، قبلتہ قبلے کی، بعضن بعض کے، ولئن اور البتہ اگر، اتبعتا پیروی کی تم نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جا اکا آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، انکا بے شک تو، اذن تب، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوگے، الذین وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فَرِيقًا ایک گروہ، مِنْهُمْ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ البتہ چھپاتا ہے، الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، الحق حق، من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تو نہ، تکونن ہرگز تم ہونا، ضرور تم ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ولکل اور واسطے ہر ایک کے، وجہتن رخ ہے، ہوا وہ، مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، یا منہ موڑنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا پس سبقت کرو، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یأتی بکم لے آئے گا تم کو، اللہ اللہ، جمیعا سب کے سب کو، ان اللہ بے شک، اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر، شيء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا نکلے تو فولے تو پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطرا جانب سم المسجد الحرام مسجد حرام کے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَلْحَقُّ البتہ حق ہے مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا نکلے تو فولی تو پھیر لے موڑ لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیثما اور جہاں کہیں کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب لئلا تاکہ نہ یکونا ہو للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے. ولأتم اور تاکہ میں تمام کر دوں پورا کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. کافی.